राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं भगवान है मिलते हैं ये बात ठीक है मुझे मिलेंगे ये विश्वास नहीं है और मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे मिलेंगे ये विश्वास नहीं है कोई बात नहीं इतना है भगवान है और मिलते हैं और मुझे मिलेंगे ये विश्वास नहीं है तो विश्वास भगवान से मांगो। विश्वास और भक्ति प्रेम ये मांगने की चीज है और मांगने की चीज नहीं है मुझे। ये संसार का विश्वास है ना इसी से ही ये विश्वास नहीं हो रहा है। इसमें एक बात बताऊं आप ध्यान दें आपके जीवन में आया हुआ हमारे जीवन में आ रहा है आपने भी देखा होगा भगत पर संसार के आदमी विश्वासघात कर जाते हैं जिनका भरोसा रखते हैं विश्वास करते हैं वे ही भगत पर पोल निकाल देते हैं ऐसा जीवन की कई घटनाओं से अनुभव हुआ है आपके भी हुआ होगा नहीं तो कम से कम शरीर का भरोसा करते हैं ये पच बीमार हो जाता है। अन्न दे दो वस्त्र दे दो जल दे दो सुहा दो आराम दे दो फिर भी बीमार हो जाता है तो विश्वास लायक नहीं है ये संसार मात्र का नमूना है ठीक ठीक करते करते पट विश्वास छोड़ दे मानते नहीं ऐसी कई घटनाएं हुई है जिन पर विश्वास है भरोसा है अच्छे है भगत भरोसे हमारे साथ ऐसी बीती बातें और मैं आपके आपने बीती होगा सबकी बीतती है तो संसार का विश्वास फिर भी विश्वास करते हैं फिर शरीर का विश्वास करते हैं फिर कुटुंब का विश्वास करते हैं फिर मित्रों का विश्वास करते हैं साथ में साथ रहने वालों का विश्वास करते हैं विश्वास दुख हुआ है कई बार विश्वासघात हुआ या फिर विश्वास करते हैं ठगाई में आ जाते हैं फिर विश्वास करते थे ये हमारी दशा है और भगवान पर विश्वास करने वाला कभी खाली हुआ नहीं वहां पे भावना रहती है एक दो आदमी विश्वासघात करते हैं सब थोड़ी करते हैं वो सब एक नमूना है ये बांध भी है एक 100 मुण धान की मुट्ठी बांध गई 100 मुण धान होता है ये मुट्ठी बांध गई पर्ची लगाएगा ठीक है ऐसा है एक आदमी कर दिया तो सब नमूना ऐसा ही है सब ऐसा है एक जात के सब तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। बताओ इतने बैठे हुए तुलसी सीता राम कहो और दृढ़ राखो विश्वास कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। कभी बिगड़ा है जो कभी नहीं बिगड़ा, कभी नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं बिगड़ सकता। और संसार का विश्वास बिगड़ा है महाराज, हमारे साथ तो कई बार ऐसी बातें हुई है, फिर भी मैं नहीं कहता संसार विश्वास नहीं करता, फिर मैं कर लेता हूँ, पर बीती हुई बात है मेरी सच्ची, नमूना देखा हुआ। आप लोग बुरे नहीं को आप बात बता दूं, मैं बढ़ने से तंगोटी में रहता था, तो कोई भाई जाने लगे बद्रीनारायण, तो बद्रीनारायण जाने लगे तो वो कहते हैं कि ताला लगाना तो बंद है, हम ताला तो कमरे कैसे लगावे, हम कुछ अपना माल रखे, हमारी चीज रख दे किसी कमरे में तो पीछे आएगा वहां ले लेंगे। ये बीती बात बता दूं, मैंने पूछा किसी ने हाँ नहीं करी, फिर मेरी वो सौदारी मेरे को यहाँ रख दो भाई, सॉरी हो जाएगी तो हो जाएगी, पता नहीं यहाँ रख दो। ये सुनते हैं करते हैं ना, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ मैं, परंतु ये बात में ये मान लेंगे या मानते हैं, मान लेंगे ऐसी आशा रखता हूँ तो तो बोलता हूँ, नहीं तो बोलता ही क्यों, परंतु ठीक मान लेंगे ये पता नहीं है। मैं अविश्वास नहीं करता हूँ, पर करूँ क्या, अविश्वास भंग हो जाता है मेरे, क्या करूँ, अब इसमें क्या बात लगे बताओ, तुम्हें टांग पर रख दो, नहीं सर नहीं, अच्छा अच्छा हो, यहाँ की बीती बात है, ऐसी कई बार होती है, आपके जीवन में हुआ ही होगा ऐसा, फिर वो लोग विश्वास करते हैं। और भगवान के विश्वास अगर भगवान ने त्याग किया नहीं, देखो हम भाई, देखो दुनिया है महाराज, एक बात बताओ आपको, सुनो, हम जितने अच्छे नहीं होते हैं इतनी दुनिया हमारे को अच्छा मानती है, हम जितने बुरे होते हैं उतने दुनिया बुरा नहीं मानती, एक विलक्षणता है ये। और दुनिया हरेक की चर्चा कर देती है, दोनों बातें अपना अच्छे प्यारे प्यारे से उनको चर्चा कर दे रहे, ये भी है। अगर समुदाय में देखा जाए तो हम बुरे जितने हैं उतने बुरा दुनिया नहीं मानते, और जितने भले उनसे अच्छा भला मानते हैं, ये हमने देखा, हमारा अनुभव की बात है, और चर्चा ही कर देते हैं। तो ये समुद्र है, समुद्र में रत्न भी निकले, शंख भी निकले, कौड़ियां भी निकले, होता है समुद्र, होता है शंख, तो इसमें विश्वास कर ले, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि विश्वास करेंगे अथवा विश्वास पात्र है, ऐसा नहीं है। वो सब जी कितनी बढ़िया बात करते हैं, तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुनी राम चंद्र के दास, बताओ कब सुना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मित्र बताए ना भगवान ने तीन मित्र बनाए, निषाद राज वो तो सिद्ध भक्त थे और विभीषण साधक भक्त थे और सुग्रीव पामर था विषयी भोगी था, तीनों को दर्जा भगवान ने बरकर दिया, मित्र कैसे बोलते सलाह लेते सखा करते, तीन सखा है, तो तीन तरह के मनुष्य होते हैं, सिद्ध महात्मा पुरुष होते हैं, साधक होते हैं और संसारी होते हैं, तीनों ही तो होते हैं, तीनों का नमूना भगवान हमारे खड़ा। तो इस वजह से कोई आप कैसे ही हो, सिद्ध महात्मा हो तो विश्वास करो, साधक हो तो विश्वास करो, अरे विषयी पामर भोगी हो तो विश्वास करो भगवान पर। भगवान तीनों को अपना बरोबर मित्र मानते हैं। सही जो सखा है वो वेदा में आया है कि जीव को भगवान अपना सखा मानते हैं, तो अपना मित्र माने है, भगवान को अपना सखा है, बीकानेर भाषा में भाई लाए हमारा, बोलो हमारे भाई लाए, रे मन क्यों पछता हुआ रे, शर्वर से गोपाल बेरा पार लगा हुआ है, क्यों करो विचार, वो हमारे सबके सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अपना बालक किसी को बुरा लगता है, काला कलुटा कैसा ही हो उसको माँ से पूछो ये कैसा है, अरे स्त्री कैसी काली गोरी थी, उसके बच्चे से पूछो कैसी है। गांधी जी से कहा, गांधी जी से किसी ने कहा कि राम जी ने सीता का परित्याग किया, ठीक नहीं किया, तो गांधी ने उत्तर दिया कि सीता जी से पूछो। बढ़िया बहुत बात है, बहुत पुरानी बात है, गांधी जी जीते थे उस समय की बात है। सीता जी से पूछो, सीता जी कभी बुरा मानती नहीं। तो भगवान की ऐसी बात है, विचित्र बात। बालक आपको अच्छा नहीं लगे, माँ को पूछो कि माँ को कैसा लगता है। अरे बालक पूछो कि तेरी माँ काले कलूटी है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, गहना भी बढ़िया नहीं है, पर उसी गोदी में जाएगा, आप सुंदर सुंदर आप नहीं आएगा, आपके हमारी माँ है। तो भगवान कैसे ही हो, असुंदर है सुंदर से ही हुआ, गुणे भी है ना गुण नाम वरो, बोले गुणवान बहुत गुण है ही नहीं, काला कलूटा कोई कोई काम करे कई बार धोखा दे कई कर कैसा करे, ठीक है मम प्राण नाथ सही ना पर हमारा तो वही है भाई, अब क्या करे बताओ। नया की निब की बात है, उस सामर्स्य में मैं रहा था वृंदावन, तो वृंदावन से हम चल जा रहे थे तो बीच में ठहरे जयपुर, तो हमारे साथ चिमन राम जी थे, हमारे साथ ही थे सहपाठी चिमन राम जी साधु, बहुत ही जानते हैं, बहुत ही नहीं जानते हैं, बहुत जानते हैं। तो उनको हमारा वो टाइफाइड हो गया जयपुर में, तो रहना पड़ा, तो हमारे विद्यागुरु जी महाराज साथ में थे। तो एक दिन महाराज वेदांती थे, विष्णु भगवान भक्त थे, सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, सदा उपास मोचन करके जल डाल कर फिर पाठ करते थे आस्ते साथ है। तो एक दिन बोले कि रात में विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, सपने में दर्शन दिए कि महाराज आप कठोर बहुत हो, आप बहुत बोल ले जाओ, कोई अच्छा दिख है नरम में उसके पास चला जा, तो मेरी जबान बंद हो गई चला, ऐसा भगवान ने कहा तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सके। ऐसा कोई बात है तो ऐसे हो क्या करे बताओ, कोई दूजा हो तो ये गाना है, गीता रोर सेता रोर चूल्हा घतर नार, अरे एकल हटो बाणियों चेरू चारू नरक द्वार, एक गीता रे गीता गावे नहीं, गीता गावन गावन जावे, हाँ खावण ने खाथी घड़ी रे राम भजन ने माठी, अरे जब आयो ना गीत गावन में जाए जगत में नाठी। गीता रे और चेता रे चित्र कहने वाला, अरे सुल्ला घड़नार थारी सुल्लू भाजू मेरे सुल्लू भाजू रोज ने भट्टी चल रही, और एक हटो बाड़ी हो एक गांव में एक ही दुकान है, चारू नरक द्वार है, तो भगवान एक लटा है एक हाथ मन मानी करे अब क्या करो, माल कौन से लगा खुश है लो और जगह मिले नहीं, ऐसा है ऐसा पल पड़ गया, अब क्या करो आपने बताओ, कोई दूसरा तो गए तो कहीं ना कहीं रेस भी लगा कर रहा हूँ, अब है ही लेकिन क्या करो, अब सहलो भाई एक ही है। परंतु सज्जनों की बात आपने सुनी ही नहीं, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सज्जना, सज्जन होते हैं नारियल की तरह होते हैं, अन्य बदरिकाकारा बहिरी व मनोहरा, दूसरा बेर जो होते हैं तो बार बार तो सकती भीतर से बोर दिखे बोर छिलके गिरी नहीं को गुठली उठती भरी हुई, और नारी के समझा ऊपर ऐसा कोई काम ही नहीं, नारियल ऊपर क्या करे, क्योंकि कुछ तो नारियल होंगे और भीतर बड़ा घर भरा हुआ, तो ये सज्जन होते हैं संत नारियल के समान होते हैं, और सुख है बिल्कुल, कोई स्वाद वरी नहीं खा दे उसको, पर भीतर भरा हुआ तो है। तो नाली के समाकार दुश्चिंत ही सज्जना अन्य बहरी का कारा बहरी हो बनोहरा बार बार मीठा दी गए और सुंदर कोरी कुर्ती भरी है ये संसार की दशा है। तो संसार को देख लेना ऐसा है बड़ा, संसार की सेवा करो। भगवान को लाते हैं बाजार से तो ठाकुर जी की सेवा करने के लाते हैं, ये तो ही गाय चराने के लिए ले रहा ठाकुर जी गाय चरा लो। हमारे संत महाराज पधारे, कितनी मूर्तियों से पधारे, 10 मूर्ति से महाराज पधारते हैं, 10 मूर्ति है साथ है, सेवा करो है, कोई काम करने अगले तो मूर्ति है बजा हमारी परिभाषा है ये महाराज कितनी मूर्ति से पधारे, 5 मूर्ति से 10 मूर्ति से, तो मूर्तियां महाराज सेवा करो, मूर्ति से आशा करेंगे कोई काम करेंगे, मूर्तियां है सब सेवा करो, वासुदेव सरो सबकी सेवा करो, सब पहुंचाओ, मूर्ति है ठाकुर जी की मूर्ति है। भगवान कहते हैं मया तदमिदम सर्व जगत अभ्यक्त मूर्ति ना, अभ्यक्त मूर्ति तो कैसे बोले भगवान, अभ्यक्त है मूर्ति, मूर्ति अभ्यक्त है, मूर्ति तो अभ्यक्त है, मूर्ति इसकी मूर्ति है, अभ्यक्त मूर्ति हो गए चौखा बना। अब कहो जो मानेंगे और क्या करें बताओ, शिकायत किस गाड़ी करें, इस वास्ते भगवान तो विश्वास करो महाराज, दृढ़ रखो विश्वास, इस वास्ते विश्वास करो भगवान पर, कभी उस पर करो तो बताओ, शरीरों पर करो, संसार पर करो, कुटुंबिया पर, धन पर, संपत्ति पर, जीने पर, उम्र पर, विश्वास करोगे, ये विश्वास लायक नहीं है। शरीर अच्छा अच्छा दिए थे तो पट मर गया, कि तो कल आया था वो तो मर गया, ऐसा कर लो, अरे कल तो ठीक था हाथ पे हाथ पैर हो गया, ऐसा ये विश्वास लायक नहीं, मैंने कब मर गया पट पहुंचने वाले, ये है महाराज। और संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, दयान को जी दुख से दुख में सहारा, सुन तू किसी की मन बात प्यारा, मूर्तियां है सेवा करो बस, ठाकुर जी मूर्तियां है सेवा करो, सुख पहुंचाओ सेवा करो, सेवा करके लाभ ले लो, विश्वास दे विश्वास करो, अब नहीं हो तो भगवान से मांगो, मांगने की चीज यही विश्वास प्रेम की, मांगने की चीज दो महाराज विश्वास होता है भगवान की कृपा से होता है। देखो आपको हमारा विश्वास नहीं है, आप मेरी बात सुने ध्यान लेकर के, अगर आपका विश्वास न हो तो यहाँ किस वास्ते आए हैं बताओ, लाडू मिले है, रुपया मिले है, कोई बाप मिले है, क्या चीज मिले, सिवाय विश्वास के बताओ, आप कोई उत्तर दे दो, इतने भाई इतने बहना आई है विश्वास के बिना आई है, मुसाफरी करी है, पैसा लगाया है, आखिर कैसे आराम ले ले, तकलीफ भी हो जाए सब कुछ हो जाए, पर फिर आते हैं तो खुद को विश्वास है ना, नहीं तो कैसे आते हैं, और कारण बताओ, आप लोग बताओ कोई कारण बताओ, भगवान पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास, संतों पर विश्वास, दीदो पर, गंगा जी पर विश्वास, उत्तराखंड पर विश्वास, नहीं तो क्यों आए सब, क्या मिलता है बताओ, खर्चा होता है। शेष जी कहते तीर्थ है, तीर्थ तीर्थ अर्थ करते शेष जी, तीन अर्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष है ना, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो अर्थ तो मिलता नहीं खर्च होता है, धर्म और काम मोक्ष तीर्थ है, धन नहीं मिलता धन तो खर्च होता है, तीर्थ अब जाओगे तो धन नहीं मिलता है, धर्म होता है मोक्ष होता है, कामना सिद्ध होती है। तीर्थ मन तीन अर्थ सर्जी में क्या है, धन तो खर्च ही होता है, तीर्थ हम रहे कोई कामना सिद्ध हो जाती है, कोई धर्म हो जाता है, कोई कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो तीर्थ में जाते विश्वास से ही जाते है, पैसा प्यारा प्यारा पैसा खर्च करना पड़ता है, समझे, तो जाते विश्वास से। विश्वास भगवान से मांगो, विश्वास नहीं है ये बात नहीं है, विश्वास है। एक बात बताओ याद आ गई, हमारे सहपाठी थे चंद्रराम जी, तो गीता का पाठ वो सबने गीता याद थी, पाठ कर लेता है कंठ से पाठ कर लेते, गीता याद थी। तो एक दिन पाठ करते करते बोले बड़े निराश हो गए, गीता में आया है अज्ञ सदान सत्मा विनिश्य थी, अज्ञ सदर मार में ज्ञान भी नहीं है, मेरी श्रद्धा भी नहीं है, भगवान के तो नष्ट हो जाएगा, तो मेरी हृदय में श्रद्धा नहीं है। बड़े व्याकुल हो गए, मेरी श्रद्धा नहीं है किसमें, गीता जी में, गीता में कहा अज्ञ सदान विनिश्य नहीं, तो मेरी श्रद्धा नहीं है। तो मैं कह रही ये व्याकुल था, ये क्या है, ये क्या है, ये गीता के वाणी को देख व्याकुल हो गए, क्या है ये, यही तो श्रद्धा है, जिसे कोई दूसरा कहता है नाश हो जाएगा, असर पड़ेगा, कोई कहता तेरा नाश हो जाएगा। शेठ जी ने कहा कि तेरे बाप मर जाए तो बाप को पूछ लो मत, है दुखे नहीं, मन नाक बुरी लागे बात होगा नहीं, तो दूसरा कह दे कोई आप जस जाएंगे, तो ये विश्वास ही तो है, निश्चित मेरा पतन हो जाए, खुश हो गए। अरे ये विश्वास है, अरे क्या बड़े विश्वास नहीं है, क्या करूं, विश्वास नहीं है, ऐसे ही लोग विश्वास नहीं है। अरे विश्वास नहीं तो क्यों आए यहाँ पर, विश्वास नहीं है क्या मिलता है यहाँ, सत्संग विश्वास ही तो है, भगवान नाम का विश्वास ही है, गीता का विश्वास है, सत्संग का विश्वास है, तभी तो इकट्ठे हुए हो, नहीं तो और क्या मिलता है। विश्वास विश्वास नहीं है ये मत मानो, विश्वास नहीं है ये विश्वास है, हमारा विश्वास नहीं है, ये विश्वास उड़वलते हो। निमाजी बात सुन रहे जाती हो गए, ये जो पहले गीता जी में विश्वास नहीं तो कैसे नकल हुए हो, ठीक है, जाती हो गए उदास हो गए, हमारा तो विश्वास ठीक है, विश्वास निकले पतन हो जाता है, तो हमारा विश्वास नहीं है। इस तरह से आपको देखे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है ये बात आपके विश्वास से तो पैदा हुई है, ये तो कैसे विश्वास नहीं है। ऐसी बातें महाराज संतों की बातें भी लिखते हैं, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो। दूसरे पूछते हैं कि जीते जी मर जाना क्या मतलब है, और बताइए इसका संसार की शरीर की आशा रखता है क्या, तो शरीर का संसार का भरोसा छोड़ देना है, विश्वास यही मरना है, अपने तो मर गए भाई, जिसके खटपट हो जाते हैं देखो तेरे तो मैं मर गया, तू मेरे लिए मर गया, मान ना तुम मेरे काम करे ना तेरे में काम करो, बस मेरे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए मैं मर गया, मर जाएगा मतलब है ही नहीं संसार में, कोई आशा मिला नहीं, तो आशा संसार की शरीर के छोड़ देने का नाम मरना है। ये तो व्यवहार में आती है ना बात, खटपट हो जाती है आपस में, तो भाई देखो आज से तुम मेरे लिए मर गए मैं तेरे लिए मर गया, मानो मेरी कभी तुम आशा मत रखना और मैं कभी आशा नहीं रखूंगा, तो मरने का अर्थ ये है इनका भरोसा रखना, इसकी आशा रखना, ये निहाल करेंगे, अरे क्या निहाल करेंगे, ये काल के मुंह में जा रहे हैं बेचारे मरने वाले हैं, क्या निहाल करेंगे, वो टिकते तो टिक तो है ही नहीं, एक क्षण नहीं, क्षण भंगुर है, विश्वास है, संसार का विश्वास नहीं है। परमात्मा कभी मरे नहीं, कभी मरेंगे नहीं, कभी मर सकते नहीं, वो एक ही रहता है, सब उथल पुथल होती है, वो ही रहता है। जो चक्की चलती देख दिया कभी रह रो दो पाटन बस गए साबित बचा सबको पीस ले। पर कोई गहजन उबरे कील माकड़ी पास, जिस कील के सहारे गट्टी चलती है उस कील का सहारा ले लो। संसार सब चलता है एक परमात्मा का आधार, उस परमात्मा को अपना मान ले जाओ। सौ मन धान पीसा जाएगा अपने उदाड़े के सोच भी नहीं आती, सौगण पीस गया ऐसे संसार सब पीस दिया। पर तो हमारे तो राम जी है भाई, हमारे तो सब भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल नहीं सुना कोई, पर्दे में रहती पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली पैदल चली गई द्वारका जी। एक साथ में स्त्री जाती पुरुष फिर हिम्मत करता है, स्त्री जाती खुद डर क्या करूँ, कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल नहीं सुना कोई, तो भगवान क्या है भाई। तो कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, तुलसी कपटी संत का रघुवर राखत मान, जैसे अपन पुरोहित वो दियत दान जजमान। भगवान कपटी संत का मान रखते हैं, हम बैठे रहे हो ठाकुर में रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, जल पिलाते हैं, मकान देते हैं, पुस्तक देते हैं, पैसा देते हैं, सवारी देते हैं, वस्तु देते हैं, तो क्या है कपटी संत का रघुवर राखत मान। रघुनाथ जी मान रखते हैं कपटी संत का, कपड़ से बुरे नहीं रखा भाई, जैसे अपने पुरोहित वो दे तो दान जजमान। मारा ब्याह तो हमारा आप करा दो, दान तो हमारे घर ब्राह्मण को देंगे, ब्राह्मण को आता नहीं ब्याह कराना तो वो तो भाड़े का लाते हैं, पर दान तो हमारे गुरु को मिलेगा। तो अपन पुरोहित हमारा है वो, ऐसे हम भगवान के पुरोहित हैं। तो कपटी शब्द का रघुवीर राखत मान, धजा बंद वे खेजड़ी काट सके नहीं कूल, खेजड़ी को पेड़ धजा बांध रही हो, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूछ सके, ध्वजा बन गई राम जी महाराज महाराज महाराज। और क्या है बताओ आप, ध्वजा बन गई इसलिए लगभग संत राम महाराज राम राम महाराज। तुम्हारे थोड़े करते हैं ऐसा, ध्वजा बन गई क्यों नहीं पूछे सो हो ये? क्यों नहीं होगा बताओ, कुतिया हरेक माल बैठ गोली लगा दे पटपटी बंद रहे तू ऐसे पटी बन जाए फिर मौज करो, हम तो भगवान के है समझे। गलो घूमो बावड़ो तो टाकर रावड़ो, टाकर रावड़ो गलो घूमो बावड़ो। मैं छोटा सा था एक जेठ बनते वो काट के पिछू तो मेरे को समझ मरा झाड़ू दो बताओ, अरे सामने छोड़ो मैं हमारे सामने महर्ष बड़ा बड़ा रोस्ता ही महर्ष जैसा थोड़ा हो जाए जैसा बड़ा मन के झाड़ू दे बच्चों का झाड़ू तो बताओ कितने विश्वास करे। मेरे को आता नहीं, मैंने कहा ठीक है जी आनंद मर रहो ऐसी बात है। मेरा संसार में विश्वास नहीं क्या, विश्वास बहुत है, कमी है ये बात ही, विश्वास नहीं ये बात नहीं है, कमी है। तो भगवान से कहो कमी पूरी वो करेगा, जिसने थोड़ा विश्वास दिया है वही कमी पूरी करेगा। भोजन दिया तो कम दिया तो और देगा वो ही देगा, अब पत्र लेकर बैठ गए, हम भूखे थोड़ी रह गए, भगवान के यहाँ पर आ गए। नौकर आकर बैठ जाता है, मालिक कह रहा है वो यहाँ बैठ जाओ, हमारा काम होगा तुम्हारे कहे में। दिन भर बैठा रहा, शाम को लाओ बाबू पैसा, और किस बात का बैठा था यहाँ पर? अरे दिन भर बैठा किस बात के पैसे, कि दिन भर बैठा इस बात के पैसे। कैसी मौज है, इस बार ठाकुर जी बैठ जाओ, नाम से पर कहीं तुम ठाकुर जी भरोसे धनी हो जाए, आपके लिए बैठने का ऐसे पोल है, दरबार पोल बहुत है, अपने धट जाओ। भगवान के आओ बैठे, भगवान के लिए जंगल में बैठे, भगवान के लिए किस बैठे के बैठे घर लिए घर बैठे, भगवान के लिए बैठे हैं। अब मन लगे लगे अब क्या करें, अब भगवान के नहीं बैठ रहे, भगवान के मेरे नहीं बैठ रहे, ठीक है डर नहीं पक जा नहीं रहे, तो अपने तो भगवान में बैठे हो, बस तेरे लिए आए हैं, तेरे बैठे तुम जा तेरा काम जाने, हम तो अपने तेरा देख लिया बैठे। ये लड़कियां होती हैं, लड़की लड़की का ब्याह हो जाता है, लड़ाती लड़ती है, फिर लड़ाई होती है तो कहती है कि वो ब्याह ले आगे जाऊंगी। मैं सुनी बात, निकल घर से वेदन तो दिए मुझे, आप पाक न करो उसी पापड़ी कथम। अरे पापड़ी तुम रसोई बनाई, एक पापड़ी के पापी तो दिए पिता थारो बाप पाप, मैं पापी हूँ करंदे जलपसी तभी वो जरूरी है, संडा तो दिया शोषा राण थारी मार थारी बहन, मैं कि निसर्ग परितन गृहा गृह का अब एक मार्ग से निकल जाए, नेदन तो दी यंग हूँ, ये तुम्हारे घर नहीं मेरे भी घर है, सुने हा हा नाथ मदा दी मरण मेरे नाथ भर दो। अच्छा अंको जी बात है, जा रहे से भाई भाग्य दया मर जाए, ऐसा हम यहाँ करे ऐसी दुबई हो गए जाऊ बोले निधन तो दिए मेरे, जवाब देती है कि आप नहीं निकाल सकते, तुम्हारा बाप लाया है मेरे को, तुम्हारा बाप समझा सगाई गरीब आकर लाया है, जाऊ कैसे, तुम बाप के जन्म हो, मैं बाप की लाई हुई हूँ, तुम्हारा बाप लाया हर सत्य हो गया, तो हमारे बाप लाया हमारे हमारे बाप ने लग गया सब कुछ, क्या करते हो बाप लाया कि ऐसे आए हो मेरी मर्जी से, भगवान की कृपा होती है जब जब दृढ़ दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, बड़ा अच्छे काम में लगते हैं तो सब भगवान की कृपा होती है, तो बोला है अब उसने अपना हमारे पर तो विश्वास किया भगवान ने, मनुष्य जन्म दिया तो हमारे पर विश्वास किया नहीं, जीव मनुष्य बना दो भाई ये भजन करेगा, तो उसने सोच गए करते कियो को शोध करता कर तू है, हाथ से बना जो सोच भगवान करे नहीं बनाया वो मत नहीं भजन करे नहीं, धनवत धर्म ना करे नरपण कते न्याव, ए भगत नहीं भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजो कौन उपाव, अब नहीं करो तो भगत का नाम तो हो गया ना, कितनी लुगाई भ्रष्टाचार हो जाए खराब हो जाए कहीं भी कहीं कुछ रहे, बट अमुक की बहू है ये तो कह गए, दुनिया की बहू नहीं कहे ये पल्ले बंद गए, अब ठाकुर जी के पल्ले बंद गए, अब तो तुम्हारे ही है, हम जैसे है तैसे है, हम क्या करें, तुम ठीक नहीं हो, मैं तो बिगड़े मैं तो बहुत बिगड़े थे ही, मैंने सुधारो कुछ नहीं सुधारो, नाम बिगड़ जाए थारो बोलो, मैं तो बोलो थारो नहीं थारो, तो विश्वास तो भगवान ने कर दो लाएगे आज तिहारी ना तो मेरे को आप बिगड़े हो, दोनों ने कह दिया तो भगवान तो नहीं पड़ता, क्या करे कैसा यू पल्ले बन जाए क्या करे बताओ, तो ठाकुर जी अंग्रेजी कि बम्बई में वो एक आदमी बड़ा खराब है, कहते हैं बेटा यार बेटा ऐसा आपका बेटा मारा ही फूटा बेटा बेटा नहीं है नहीं कह सकते ठाकुर जी हाथ में लगे फूट गए ऐसा मारा छोरा छोरा तो मारा ही ना कह देने कपूत से कपूत भी पूत नहीं है क्या सपूत भी पूत कपूत भी पूत पूत तो है ही बेटा भाई बेटा है ही भगवान भगवान ना कह सकते नहीं ममान सब जीव लोग जीव तो सनातना भगवान कहते हैं भगवान का भक्त कहते हैं ईश्वर जीव अविनाशी तो भगवान हमारे हम भगवान के हैं हम कम माने विश्वास कम करे पर भगवान तो पूरा मानते हैं अपना पूरा तो हमारे को पूरा मानते हैं भगवान पूरा विश्वास करते हैं भगवान कि क्या पता तो आपको हमारे किसी को पूछा हम उस जगह जन्म देवे तुम्हारे को पूछो भगवान ना तो हमारे पर भरोसा रखते हैं ना छोरा माने ना माँ तो छोरा अपना मानती है मेलो भरे हो तो हाथ पकड़ बाड़ी स्नान करा दे छोरा ना ना करे शास्त्र जब ऊंचा कुछ माँ दे ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं ऐसा करेंगे सर जब उनके पाले पड़ गए क्या करें तो अब चिंता मत करो वो करेंगे विभीषण कहता है कि श्रवण सु सुन आये हूँ प्रभु भवि अनुभव भी ताही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर एक संत मिले तो कहा श्रवण सुदेश मैं तो सुदेश आया नहीं मैं मेरे को तो आपने ले लिया आप में कितने गए श्रवण सुदेश आए कोई ऐसा आटा लगा ठाकुर जी चट लिया कई आदमी द्वारा लिया हुआ किसी पुस्तक के द्वारा लिया हुआ किसी समाचार के लिया हुआ राम जी भेड़ा गया होगा ना कोई धड़ो करे धड़ो तोले तो धड़ो किया करे नहीं दूध बड़ा धड़ नहीं कूड़ बिना व्यवहार नहीं मंड कदा कर दो मैं डोल ला रू तो ऐसे है हम लोग ठाकुर जी करे बेड़ा क्योंकि ठाकुर जी उठता वैसे मैं देख रही शेर जी सुना रहे कोई नींद देता है कोई उठ जाता है तो सुना ही नहीं तो शेर जी जितना विश्वास करते हैं हम तो विश्वास करते नहीं मेरा एक आदमी ने पूछा कि आप इतना धान इकट्ठे गेहूं करते हैं चीनी करते हैं दाल है चावल है पापड़ बड़ी मंगवाई सब इकट्ठी करते हैं इतना करते हैं वो दो तीन दिन में जान वाली वहां जाए तो उगता जाए आप दो दो ढाई ढाई महीने रहते हैं सब प्रबंध करो सा कोई नहीं होता हमारे ये नहीं है हमारे पानी नहीं भरा हमारे ये नहीं समुदाय तो इतना तकलीफ क्यों सहते हो आप सब चीज इकट्ठी करने पर तो पैसा लगेगा ना महीने दिन दिन का ब्याज करते हैं लोग एक दिन का कितना एक घंटा का ब्याज कितना होता है तो इतनी चीज इकट्ठी कर जाए ब्याज कितना होता है रकम रुक गई नहीं धीरे धीरे आती है तो लोगों ने पूछा कि आप ये क्यों अड़े ना करते हो इतना बाणिया हो गई है कहते बाणिया होकर भी करते हैं बाड़िया घाटे काम नहीं जाओ घाटे काम नहीं जाओ हमारे को कुछ पता लगा है कि पारमार्थिक कोई लाभ है तो और भी दे ले कृषि से अपने कृषि को लाभ हो जाए विश्वास में बाड़िया हो घाटे काम नहीं जाओ बोलो कृषि देर से लाभ हो जाए कृषि देर से दूसरा भी ऐसा मिला हो विद्या ये उत्तर दिया सर जी ने समझे हम उसको जानते हैं ऐसी आनंद है ऐसा तो सगड़ में मिल जाए सब नहीं मिल जाए कितना तो मकान बना दिया कितना प्रबंध कर दिया बना दिया कोई मामूली बात है कोई आदमी कर दे ऐसा तो उन्होंने किया किसी बात से तो बस अपने अपन चिंता मत करो चिंता दीन दयाल गोर मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, लायो सो प्रतिपाल श्री लाला श्री प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, लायो सो प्रतिपाल श्री देखा मेरा क्यों गया हमारे बताओ, हमने कहा था आपको लायो सो प्रतिपाल हमें थोड़ा ही कहा था आपको वहां ले जाओ वहां ले जाओ। अपने जीवन को देखो तो भाई हम तो बड़ा बर्दाश्त ही होता है, कहाँ रहने वाले, कहाँ जन्मने वाले, क्या जानने वाले, सब जो मैं तो एक रद्दी खाते बताया रद्दी खाते बड़ा समझता नहीं है। मैं खिता बालपुर से मिले अभी मिले हमारी पदवी है ये, इतने पर भी आप बात सुनो मेरी आश्चर्य की बात है। मेरे को अपना मेरे खुद को देता है समझता नहीं, ऐसा ये क्या करेंगे तुम्हारे, मैं तो समझता नहीं, मैं जानता नहीं, जाना कोई नहीं, मज विशिद अस्त्र है ये सच्ची बात है, जोर थोड़ी कहते पता नहीं लगता, हमें पता नहीं लगता महाराज, अरे ठग ले हमारे को तो समझे, पर बात है राम जी रखते हैं, राम जी एक राम जी है, भड़ोरा भगवान है भाई और कौन है, भड़ोरा भगवान है, यू चला गया राम जी काम चला गया अपना, तो ज्यादा तो समय चला गया, अब थोड़ा और चला दिला देंगे छोटे छोटे पता नहीं। बोलो आप लोग समझदार हो, जब तुम वही कर लगना हमारे जैसे कोई काम से लेते, हनुमान जी ने कहा रे मेरे समान भिक्षुक को कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम ब्राह्मण है, हम तो कम कपी चंचल दीना प्रात ले जो नाम हमारा तादिनता ही मिले आहारा, ऐसा हम है ऐसे पर कृपा करते हैं, तू क्या करते, तू तो ब्राह्मण है मनुष्य है, हिम्मत हो गई कि विष्णु की हिम्मत हो गई, इस बार श्रवण सदस्य आयो, अरे हमारे बिना सुने ही बुला लिया, बोलो हमने कब गर्ज करी थी बताओ, भगवान से मन बुलाओ अच्छी बात सुनाओ, देखो मेरे मन में आती बातें जो एक अंश तो अच्छा है एक अंश गलत है, बढ़िया बात कहता हूँ निकिता जी या तो है सही और मैं कहता हूँ ये है गलत, दो बात है समझे नहीं समझे, बात बहुत बढ़िया गीता जी के शास्त्रों की युक्ति की बढ़िया बात, ये पक्ष तो अच्छा और मैं सुनाता हूँ ये है गलत, क्या अपने घर की बात है, पर दस हमारे घर है हमारी पुस्तक पर नाम लेते हमारा गीता संजीवनी हमारी, आपको विश्वास होता हमारी है होता है, ये है बेईमानी समझे, तो ये गर्ज ठीक है चले काम थोड़ा बहुत, नामोन चोर मारियो जाए रामोन रामोन सास कमाल खा, एक बात अच्छी जरूर उसके पीछे चले सभी, एको गुणो खुल निहंत समस्त दोषान, खेत की होते ना केवड़ा मकैसी होती महाराज, बकरा भी पंकज भवा भी दुरा सदा भी गंदे न बंधु ऋषिकेत की सर्व जंतो एको गुलो नहते निहंत खल समस्त दोष, केवड़े लड़के लकड़ी को देगी सीधी केवड़ देखिए केवड़ा ऐसा हो जाए, लकड़ी बढ़िया नहीं होती पन्ना भी खट्टा होता है, अरे पंकज भवा भी दुराशा भी वाला ब्याला श्रया भी सांप रहता है उसके नीचे सांप सुगंध से रहता है, ब्याला श्रया भी विफला भी पुष्प जो फल नहीं होता, ब्याला श्रया भी विफला भी शकंतका भी वक्रा भी पंकज भवा भी दुराशा भी गंदे बंधु सर्वजन दो एक सुगंध ऐसी है और तो है नहीं है सब समझा, तो एक बात जो की अच्छी बात है केवड़े का फूल नहीं होता महाराज, फूल होता है फल नहीं होता, निकल रहा फल नहीं होता। चुनिया ब्याला श्रेया भी छाप रहते वो वक्रा भी पंकिल भवा भी कादिल पैदा होती, दुरा सदा भी लगानी बड़ी कठिन पड़ती है, जब लगानी लगी नहीं, केवल गंध के कारण से ये सब अच्छी लगती है। कोई लकड़ी काम नहीं, पांदा काम नहीं, कुछ नहीं, एक फूल में गंध, ऐसी बात है। तो राम जी दरबार में आप वहीं चलाए हुआ नारायण नारायण बात आदि आदि कह देते हैं भाई, आप बुरा नहीं मानते, कृपा है आप। ये रूंगा धरूंगा मार मुझे समझे और नहीं समझ सकते, थोड़ी भीड़ धरूंगा धरूंगा साधु बन गया भिक्षा गया कुत्ता भूसे खूब कुत्ता, अरे तेरा कुत्ता खाएगा महाराज आप लोगों को खाएगा, खाएगा इस थोड़ी नारी को खोदेगा तब तो खाएगा, आप पधारो महाराज आप लोगों को खाएगा, मैं खोजागे तो खाएगा भाई पूल चल गया चल जाएगी। ऐसे भी पूल चल जाएगा चल जाएगा भाई आंख में जो चल रहा पड़े तो खोजेगा तो खाएगा, ऐसी मौज है भाई। भगवान का दरबार है पोल चला है, गोस्वामी ने लिखा नहीं उस रामायण के चार घाट है, उसमें जो घाट है गोस्वामी जो गाय घाट है, गाय घाट पर क्रियन पिया हो बोले ऊंट पिया हो दीप पिया हो क्रियन पिया हो, तो शरणागत रूप गाय घाट है सोना जो मन सरोवर के चार घाट है ये था गोस्वामी ने। ये जो शंकर जा ये ज्ञान घाट है और ये गाय घाट शरणागति, इन घाट में अपन डाल चलेंगे महाराज, चलो पोल चलो अपने तो मौज मिली मौज, मौका लग गया हम कैसे हैं कैसे नहीं हम कैसे नहीं, तो गाय घाट के तो अधिकारी है ही, कीड़ी पियो हाथी पियो तो शरणागति गाय घाट है, सब आ जाओ किसी वर्णकार किसी आश्रमकार किसी योग्यता किसी अयोग्यता राज उसके पढ़ार अपढ़ार है जैसे तैसे, हूँ जो को तो आपका हूँ महाराज, जो सो हूँ वो आपका हूँ, भगवान ना कह नहीं सकते। शरणागत का दे तज निज अत है तो अनुमान ते नर पामर पाप में तिने गिर गाली करे भगवान गाली है, शरणागत है त्याग लो गाली करते भगवान, शरणागत का जे तज निज अने तो अनुमान ते नर पामर पाप में तिने बिल ऐसी गाड़िया कर, अपने घर से हो जो हम कैसे हैं आप में है आप में है ना, कैसे क्या मतलब है जैसे जैसे आपके हैं आपके है, अब कैसे हो क्या कहेगा, एक राजा है पांच पांच दस दस हजार रुपया महीना पाने वाला नौकर है, और वो छोरा है वो जाओ तो 100 रुपये महीना नहीं मिले, पर राजा वो बनता है वो दस राज पांच वाले राजा नहीं बनता, मौज होगी बनता साधन के बल से करते हुए मजदूर आए हैं, मुफ्त में जाए दस ही सरना करता है, हम तो तुम्हारे बेटा है बस, अब भगवान क्या कहेगा, शर्म आओ तो भगवान को आओ शर्म आओ शर्मा में शर्मा बड़ी मौज है भगवान के दरबार में, बड़ी आनंद की मौज की बात है। तब विश्वास नहीं तो तुम्हारा हमारा विश्वास नहीं है महाराज। शेठ जी ने बात बताई ऐसे विलक्षण कि पापी से पापी भगवान लाल कहते मैं तो पाप हूँ, पाप कर्मा हूँ, पाप आत्मा पाप संभव बड़ा हूँ, ऐसा दोष है, ऐसा दोष मेरे में, ऐसा दोष हृदय खोल करके भगवान कहे सब कल्याण हो जाओ उसका। और कल्याण कैसे हो जाए, पापी है कि पाप कहता है सच्चा कहता है झूठा, तो सच्चा के पास सच्चा होता है झूठा, बताओ शेर जी कही बात है अपने साफ साफ कर दे, दिल खोल कर साफ भगवान सामने, इससे कल्याण हो जाए, कितनी सुगम बात है। क्यों सच्चा तो फल सच्चा ही निकलेगा, हम तो सच्ची बात कर दे, हम तो ऐसे है भरा है, आप जोड़ो आपका काम जाने, बस कोई बात नहीं, हम भी सही कर लेते भगवान अच्छा सोना चाहो देख रहे अपना छोड़ा क्या देख रहे अपना है वैसे है, अपने पोल में लग जाओ। एक कथा तेरी कथा सुनी मैंने, कहीं याद नहीं कहां सुनी थी, रामायण कथा हो रही थी सुनी, तो ये लोग होते हैं जो जानते हैं कहां है, तो भगवान के भी ऐसी एक बात है, वहां से पकड़ के भगवान सुनी नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े अधिकार लेते हैं व्यापार के तो अवसर नहीं रहता, वो उसकी स्त्री को जानकारी देते हैं, यहां से पकड़ावेगा या कमजोर है, फिर से कमजोर हो गया बिकाने की गाड़ी थोड़ी ना, गाड़ी कच्चा बिकाने की गाड़ी जा रहे रान रहा कच्चा कच्चा। इस तरह से भगवान की कमजोरी भी है, कमजोरी पकड़ ले फिर सुन नहीं कर सकता, पर जाने को घर भी दूर जाने दूसरों क्या पता, तो किसी के एक बाण करुणा निधान की सोपी जाके गति नाल के मेरे कोई नहीं आप हो, फिर भगवान सुन नहीं करेंगे, और वो तेज रह जाते तो भगवान बोल रहे जगह है, अरे किसी का नहीं आपका हूं, तो कैसा ही बोला, फिर भगवान पकड़ मार जाते पकड़े गए, आप लोग हमारा जब मार दो बस, मैं कैसा हूं है जैसा हो जैसा ही गलो को बावलो तो ऐसा कर रहा हूं आपका भगवान, कैसी मौज की बात बताओ, कितने आनंद की बात है, यह भगवान की कमजोरी है, यहाँ त्राई त्राई आदत हरण शरण सुबह हुई, लाओ लाओ भाई समुद्र का जल लाओ, राज्याभिषेक करे, अभी तक रावण मिला ही नहीं, इस पार बैठे उस पार ही दी गए जो दुआ ही नहीं, पहले के देर बार लाओ लंकेश, किसी ने कहा कि महाराज विजय नहीं हुई तो आपने इसको लंकेश बना दिया, अब लंकेश राजा तो आपने बना दिया, लंका इसने दूसरे हाथ में, आपके हाथ में कुछ है नहीं, अगर विजय नहीं हुई तो अपने भरत भरत को कहेंगे भरत दे दे राज इसको दे दे, इसको राजा तो बना दिया बना दिया बना दिया महाराज, तो भगवान ही बुला ले आओ आ जाओ गए आ गया बड़ा प्रति हो गया मौज करो। शेर जी की बात सुनी है पुरानी पुरानी, शेर जी कहते हैं बात कि तुम सत्संग लाकर बैठा दो इतना काम कर दो बस कोई परवाह नहीं है, सत्संग में लाकर बैठा दो इतनी ड्यूटी और कुछ नहीं, सब हो जाएगा सब करेगा। भगवान से कहते हैं शेर जी ने कहा क्या, भगवान से कहते हैं महाराज एक राजकुमार थे, और राजकुमार गए थे एक दिन जेल खाने में चले गए, सोचे सोचते हम शायद जेल देखेंगे, तो जेल में चाहे क्या करे अच्छा देख लो महाराज देख लो क्या उठा ये दुख पा दीजिए छोड़ दो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो छोड़ दिया, जाकर राजा के पास शिकायत पहुंची महाराज कुमार ने छोड़ दिया, तो राजा जी ने कहा कैसे छोड़ दिया उनको, कि महाराज मन गया छोड़ दिया, अब थे पकड़ा तो पकड़ो तो, पर छुड़ाया है मैंने। अरे क्या पकड़ा थे, ऐसे भगवान भक्त होते हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, भगवान ने कैसे छोड़ दिया, छोड़ दिया सा, अब आप पकड़ा दो। अरे क्या पकड़ा, ये भूल नहीं करना, अब कर दी मैंने, पोलो है भगवान ने, तो शिव जी कहेगा भगवान से कहते हैं महाराज हमने सत्संग में लगा दिया, कहते लोग कैसे कह दिया, हम तो कह दिया महाराज, अब हम उद्धार तो कर नहीं सकते, अब आप जानो ये चल उद्धार मत करो, हमने तो लगा दिया महाराज, आप इस कर दिया, हमारी ताकत नहीं है, आप पर भरोसा है, तो ये मत किया कर, कर दिया कर दिया। गीता सुनाने के लिए भगवान ने कई दिन थे ना तपस्या ना भक्ता कदाचन सासुश्रूषण मत कहना, अच्छा बना नहीं कहते, अब हम सुनने में कई आदमी आ इधर थे ना तपस्या अतपस भी आ जाए, अभक्त भी आ जाए, अस्तुश्रूष भी आ जाए, श्रद्धा भी नहीं करेंगे आ जाए, तो हम सुन ले क्या करें, भगवान के तेरे गलती करी, क्यों सुना मैं ना कहता हूँ, हमने तो सुना थी, तुम गलती करो तो दंड दे दो महाराज। अरे दंड क्या दे दे, ऐसे करता है, हम तो ऐसे करते हैं, अपने तो करो हाथी वाली बात, चलो बैकुंठ में जाओ, चलो बैकुंठ में, अरे ये पाप करने वाला कैसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया, बस भेज दो, बड़े गीता वाले कह दिया तो अल्लाह नहीं वर्तन थे, ये श्लोक निकालना पड़ेगा और कुछ भेज दो, तू चाह कि यम प्राप्त न निवर्तन दे, ये श्लोक आप निभाना पड़ेगा, आप मेरे को प्राप्त हो गए नहीं, कृष्ण हो गया पोल चला दो, फिर तुम भीतर में तो भगवान की दया है ही, चलाओ काम अपने तो विश्वास, विश्वास नहीं तो कह दो भगवान हमारे विश्वास नहीं है, सब क्या कर